राजवीर हल्के गुस्से में बोला, नहीं करूंगा, अब तो छोड़ो मुझे। रूही ने भी कहा, नहीं करोगे? राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। रूही ने कहा, ठीक है तो मैं भी सबके सामने चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि तुम मुझे मारते पीटते हो, तो सभी मोहल्ले वाले हमारी छत पर आ जाएंगे और फिर तुम्हारी अच्छे से धुनाई करेंगे। ये सुनते ही राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने कहा, पागल हो गई हो, अपने पति को पिटवाओगी? रूही ने कहा, मैं तो अपने पति से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ही पति पिटने वाले काम कर रहा है तो मैं क्या करूँ। राजवीर समझ गया कि रूही आज उसे छोड़ने वाली नहीं है। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, कल नीचे कर दूंगा। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब भी कर दो, कल नीचे भी कर देना। राजवीर को रूही की हरकत पर शर्म भी आ रही थी। अगर राजवीर और रूही के बीच सब कुछ ठीक होता तो राजवीर भी उस लम्हे को जीता, लेकिन वो अब भी यही उम्मीद कर रहा था कि रूही इस जिंदगी से निकलकर अपनी जिंदगी में चली जाए, जहां उसे वो सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करती है। इतने में रूही ने फिर कहा, राजवीर तुम मुझे किस करोगे या मैं सच में चिल्लाने लगूं? राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। रूही ने जोर से कहा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। राजवीर ने झटके से रूही के मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कर रही हो, कहां से सीखा ये सब? रूही ने बड़े एक्साइटेड होकर कहा, यही बगल वाली आंटी से, वो जब अपने पति से लड़ती हैं तो ऐसे ही बोलती हैं, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी के डायलॉग तुम पर ट्राई करूं। राजवीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर गुस्से में कहा, ये क्या सीखती जा रही हो तुम, क्यों लोगी चुप होने का? रूही ने कहा, कितनी बार तो बता चुकी हूँ, अब जल्दी से बताओ, दोगे या मैं दोबारा चिल्लाऊं? राजवीर कुछ नहीं बोला। इतने में रूही फिर चिल्लाई, मैं लुट गई। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलती, उससे पहले राजवीर ने अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। राजवीर का एहसास पाकर रूही की आंखें भी बंद हो गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कितनी सदियों बाद उसे राजवीर का प्यार मिल रहा है। शायद अब तक का सबसे प्यारा लम्हा रूही के लिए यही था जब राजवीर उसे अपनी प्रेजेंस फील करा रहा था। वहीं रूही के रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। जैसे जैसे राजवीर रूही को किस कर रहा था, वैसे वैसे रूही के दिल की धड़कनें भी भाग रही थी। करीब एक मिनट बाद राजवीर रूही से दूर हुआ। राजवीर रूही के चेहरे की ओर देख रहा था जो पूरी तरह से लाल हो गया था। रूही ने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोला तो उसकी नजर राजवीर की आंखों से टकरा गई। राजवीर ने एक बार फिर झुककर रूही के माथे को चूम लिया और फिर अपनी जगह लेट गया। दोनों के बीच अब कोई बात नहीं हुई। रूही राजवीर के थोड़ा सा करीब हुई और उसने राजवीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया और अपना हाथ राजवीर के पेट पर रख दिया और धीरे धीरे दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। सुबह जब राजवीर की आंख खुली तो रूही उसके पास नहीं थी। राजवीर ने आसमान की तरफ देखा तो सूर्य नारायण भी दर्शन दे चुके थे। उन्हीं की पहली किरण जब राजवीर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। राजवीर उठा, उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर समेट कर नीचे आ गया। राजवीर ने देखा रूही घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। राजवीर भी पलट कर रूही को ही देखता रहा। उसके जहन में कल रात की बातें आ गई और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट। वही रूही तो पूरे मन से घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पलट कर देखा तो राजवीर बिस्तर लेकर खड़ा हुआ था। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर ने भी रिप्लाई करते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग। रूही ने कहा, बिस्तर लेकर खड़े रहोगे? राजवीर अपने सेंस में वापस आया और बोला, नहीं मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। वहीं रूही को भी कल रात की बातें याद आ गई और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रूही फिर किचन में चली गई और राजवीर के लिए नाश्ता बनाने लगी। हीर का फ्लैट। हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसने अपने सीने पर भार महसूस किया और उस भार को महसूस करके हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक सुकून भरी मुस्कुराहट, एक ऐसी मुस्कुराहट जो हर्षवर्धन हमेशा अपनी जिंदगी में चाहता था, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे उसने पिछले 8 महीनों से खो दिया था। हर्षवर्धन ने हल्का सा झुककर हीर के चेहरे को अपने सीने से हटाकर तकिए पर लेटा दिया। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर खुद में ही कसमसाई और बोली, क्या कर रहे हैं पीहू के डैडी? हीर नींद में ये सब बोल रही थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन बेड से उठकर फ्रेश होने चला गया और तैयार होकर बाहर आया। हर्षवर्धन हीर के पास गया, उसने हीर का माथा चूमा और फिर उसके फ्लैट से चला गया। करीब 1 घंटे बाद हीर की आंख खुली। हीर ने भी अंगड़ाई तोड़कर करवट ली। उसने जब अपने पास हर्षवर्धन को नहीं देखा तो उसका मन उदास हो गया। लेकिन वो जानती थी कि उसके पीहू के डैडी जा चुके हैं। हीर भी खड़ी होकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने बेड को ठीक करने लगी तो हर्षवर्धन की रिस्ट वॉच कंबल पर पड़ी दिखाई दी। हीर ने हर्षवर्धन की रिस्ट वॉच उठा ली और उस पर किस कर दिया और फिर खुद में ही खुश होकर बोली, आई लव यू पीहू के डैडी। वही हर्षवर्धन जिसने अभी अभी मेंशन के बाहर गाड़ी रोकी थी, उसने भी खुद में ही खुश होकर कहा, आई लव यू टू पीहू की मम्मी। थोड़ी देर बाद मेंशन में सब नाश्ता कर रहे थे। वहीं शिवाय का मूड खराब था क्योंकि कल भी आर्या के सामने उसकी सच्चाई आते आते रह गई। वहीं विराज और पैंथर, उन्हें चोटें तो लगी हुई थी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दोनों ही एक बार शिवाय को देखते और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते। शिवाय ने एप्पल उठाया और पैंथर की तरफ मारते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है, कल रात कहाँ गई थी हंसी जब उन लोगों से पिट रहे थे। विराज ने हंसते हुए कहा, ये तो आप सरासर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने सिर्फ दो पंच खाए हैं, बाकी पता नहीं कितनों को मारा भी है। थोड़ी देर बाद वहाँ हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन ने जब सबको मस्ती मजाक करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, क्या हुआ तुम सबको, चोटें कैसे लगी है? कल रात जो कुछ भी हुआ पैंथर ने हर्षवर्धन को बता दिया। जैसे जैसे पैंथर बोल रहा था हर्षवर्धन को गुस्सा आता जा रहा था। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, तो रणविजय सिंह राणा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शिवा ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, आ जाएगा चाचू, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, अब सब संभाल लूंगा, आप नाश्ता कीजिए, ऑफिस भी जाना है। सब नाश्ता करने लगे लेकिन हर्षवर्धन नोटिस कर रहा था कि शिवाय का मूड आज भी खराब है। हर्षवर्धन ने कहा, क्या हुआ शिवाय, क्यों इतना मूड खराब है? शिवाय ने कहा, कुछ नहीं चाचू, कल रात भी छुई मुई ने मुझे बॉडीगार्ड समझ लिया। ये सुनते ही हर्षवर्धन की हंसी छूट गई। हर्षवर्धन को हंसता हुआ देखकर शिवाय ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को साइड में रख दिया और गुस्से में हर्षवर्धन को देखने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक होता रहा, फिर सबने खाना खा लिया। उसके बाद हर्षवर्धन ने विराज और पैंथर को देखकर कहा, तुम दोनों ऑफिस चलो, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। अपने चाचू की बात सुनकर विराज और पैंथर ऑफिस के लिए निकल गए। हर्षवर्धन शिवाय को देख रहा था और शिवाय ने कहा, कहिए क्या कहना है आपको। हर्षवर्धन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों चाहते हो कि आर्या को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चले। शिवाय ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। हर्षवर्धन ने कहा, मैंने हिंदी में ही बोला कि तुम क्यों चाहते हो कि आर्या को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चले। क्या होगा अगर आर्या को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी, क्या वो तुम्हें प्यार करने लगेगी, क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा? शिवाय अब सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर आर्या को पता भी चल जाए कि वो कोई बॉडीगार्ड, कोई नौकर या ड्राइवर नहीं बल्कि शिवाय रघुवंशी है तो क्या होगा, क्या आर्या सच में उससे प्यार करने लगेगी? बात तो वही हुई, ज्यादा से ज्यादा वो उसकी इज्जत करने लगेगी। शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू आप क्या कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय मान लो अगर उसे पता भी चल गया कि तुम शिवाय रघुवंशी हो और तुम बन ठन कर उसके सामने चले भी गए तो क्या चाहते हो तुम, कि वो तुम्हारी पर्सनालिटी से प्यार करे, तुम चाहते हो वो तुम्हारे रुतबे से प्यार करे, तुम चाहते हो कि वो तुम्हें इसीलिए प्यार करे क्योंकि तुम हैंडसम हो, रिच हो, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो? क्या चाहते हो तुम, कि वो तुम्हारी अमीरी से प्यार करे या तुमसे प्यार करे? शिवाय कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन की कही हुई बात सच थी। शिवाय चाहता क्यों था कि उसकी आइडेंटिटी आर्या को पता चल जाए? क्योंकि वो जानता था कि अगर आर्या को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो कहीं ना कहीं आर्या उससे इम्प्रेस हो जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा। शिवाय ने अपनी कमर चेयर पर टिकाई और हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, चाचू प्लीज आप मुझे सही सही बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, देखो शिवाय तुम्हें अपने प्यार पर यकीन होना चाहिए, अगर तुम्हें अपने प्यार पर यकीन है तो आर्या तुम्हारे रुतबे से नहीं तुमसे प्यार करेगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, कि वो तुमसे प्यार करे या तुम्हारे रुतबे से। हर्षवर्धन अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम समझ गए, बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया। वहीं शिवाय हर्षवर्धन की बातों को समझने के लिए मजबूर हो गया और अंदर ही अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी आर्या को उसके रुतबे से नहीं उससे प्यार करना होगा। अमेरिका में सांझ को शौर्य के ऑफिस में काम करते हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन मजाल के शौर्य ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। अब तो सांझ दिन बर दिन चिढ़ती जा रही थी लेकिन बेचारी शर्म के चलते कुछ कर नहीं पा रही थी। सांझ का कभी कभी मन करता था कि शोपीस उठाकर शौर्य के सिर पे मारते, लेकिन शौर्य को तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो तो आता, अपना काम करता, डेस्क पर बैठकर ही लंच कर लेता और फिर घर चला जाता। आज सांझ जब ऑफिस आई तो वो डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे जो भी हो जाए वो शौर्य के सामने जाएगी। सांझ जाकर गुस्से में शौर्य के बराबर में बैठ गई और शौर्य अपनी आदत से मजबूर उसने एक बार भी सांझ को नहीं देखा। अब सांझ का गुस्सा दुगना हो गया। सांझ वहां से उठी और सीधा मैनेजर के कैबिन में गई। मैनेजर ने जब सांझ को देखा तो ग्रीट करके कहा, मैम आप यहाँ, कुछ चाहिए? सांझ ने गहरी सांस लेकर कहा, आज से आपका काम मैं करूंगी। मैनेजर ने और कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कैबिन में रखी अपनी सीट से उठा और इशारों में सांझ को वहां बैठने के लिए बोल दिया। सांझ जाकर मैनेजर की चेयर पर बैठ गई और अपने नाखूनों से टेबल को टैप करने लगी। उसे जो साउंड क्रिएट हो रहा था उस साउंड को सुनकर मैनेजर कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि दिव्यांश ने स्ट्रिक्टली कहा था कि सांझ को कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर कुछ सोचकर सांझ ने कहा, आप जाइए और शौर्य से कहिए कि मेरे लिए कॉफी लेकर आएगा। मैनेजर जानता था कि शौर्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो प्रोटोकॉल से अलग हो, लेकिन सांझ के ऑर्डर को भी मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप कैबिन से बाहर चला गया। मैनेजर सोच ही रहा था कि वो शौर्य को कॉफी लेकर कैबिन में कैसे भेजे, क्योंकि शौर्य ऐसा कोई काम नहीं करता था जो किसी का पर्सनल हो। उसे बस अपने काम से काम रखना ही पसंद था। क्या शिवाय हर्षवर्धन की बात मानेगा? क्या शौर्य सांझ के लिए कॉफी लेकर जाएगा?